أهم الأبواب في طلب العلم، فالطالب الذي لا يعتني بهذا الباب فحري أن يكون محروما في طلبه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. واليوم نأخذ أدب الطالب مع شيخه. يقول فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم، الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. ثم قال: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال، لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. فصله نزمومزيا أدام زمن فنزي نشيخواك أو نبقوا نشيخواك كتونغا إشما نشيخ لسيما كفيلي إلى وفاميك وما علم هايش أوليوي كتوا كوني فيتابو mwanzo kabisa ukaanza kusoma kujisomea kwenye vitabu. Hili tumelifahamu kwenye darasa zilizopita kwamba ilmu lazima ichukuliwe min afwahi rijali. Sasa ikiwa hilo limefahamika kwamba hapana budi mtu kuchukua ilmu kutoka kwa sheikh ambaye ana ufanisi katika jambo la ilmu ili upate ufanisi katika ufunguo za ilmu, sababu ilmu ina mafatih, ina funguo zake. Sasa ili upate zile mafatih talab litaamana min al-ithari waz-zalal, ili usalimike na kujikungwa na kuteleza, fa alayka idha bitahalli biriayati hurmati. Kwa hiyo ni wajibu juu yako kujipamba na kuchunga heshima yake. Fa inna dhalika unwanu an-najah wal falah, kwa sababu hiyo ni alama ya unwani ya kufaulu, ni alama ya kufaulu hiyo. Wat tahsil, na kupata elimu. Wat tawfiq, na pia ni alama ya kuwafikishwa katika usawa. Falyakun shaykhuka mahalla ijlalin minka wa ikrami, basi awe shekhe wako ndio mahali pa kumtukuza, mahali pa kumtukuza na kumkirimu. Wa takdiri, wa talatuf, na kumpa heshima, kwa maana kumpa nafasi yake na kumfanyia upole. Fakhudh bimajami'il adabi ma shaykhik fi julusi tabaahu, anaanza jambo hili, chukua mkusanyiko wa adabu pamoja na shekhe wako karibu kukaa naye, ujue namna gani utakaa na shekhe wako katika majlis. والتحدث إليه لكم سمشا وحسن السؤال والاستماع نوزور وكوليزا بينا كسكليزا وليو نملا كوليزا وليو نملا كسكليزا وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه نا أداب زوري كتي يكفوه كتاب بلياك ومع الكتاب نا أداب زوري فمن الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه na kuacha kutatawali kujikweza au yani kujitanguliza kujiona wewe uko juu katika maneno mara nyingi na kuona namna hiyo au katika vitendo kadhalika kuacha kubishana mbele yake wa adamu taqaddum alayhi na kutomtangulia bikalami kwa maneno pameulizwa jambo haraka haraka wajibu wewe mwanafunzi kuna masala haraka haraka usema wewe au masiri au katika kutembea au ikthari kalami indahu au kukithirisha maneno mbele zake maneno mengi au mudakhalatihi fi hadithihi au kumuingilia kuingiza maneno katika mazungumzo yake anasema ukamkatisha au wa darsihi au mudakhalatihi fi hadithihi wa darsihi au kumuingilia yeye katika mazungumzo yake na katika darasa yake bikalami minka kwa maneno yako kwa kutumia maneno pale au ilhahi alayhi fi jawabi au kumuhimiza na kumlazimisha katika jawabu lazima akujibu mutajanniban al-ikthara min as-su'al hali ya kujiepusha na kukithirisha kuuliza maswali yako ni mengi hayaishi la siyama ma'a shuhudi al-mala hasa hasa pamoja na kuhudhuria watu pana watu walikuwa wanakithirisha maneno na kuuliza maswali fa inna hadha yujibu laka al-ghurura wa lahu al-malal kwa sababu hii litapelekea kwa wewe kuhurika na kumchosha shekhi haya ndiyo aliyozungumza Sheikh Bakar Abu Zaid katika kitabu chake hiki rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi akaweka sharhi yake tutaisoma sharhi hii kuna fawaidi ndani yake kwa tulabu ilmu sema adabu talibi ma'a shaykhihi min ahammi al-adabi li talabi al-ilm au li talibi al-ilm adabu za mwanafunzi na shekhi pamoja na shekhi wake ni katika adabu muhimu sana kwa talibu al-ilm adabu za mwanafunzi pamoja na shekhi wake yani mwanafunzi kuwa na adabu kwa shekhi wake ni katika mambo muhimu sana kwa talibu al-ilm wa minha na miongoni mwa adabu hizo ayatabira shaykhahu mualliman yulqi ilayhi al-ilm ni kumzingatia shekhe wake ni mwalimu ambaye anampa elimu murabbia pia kumzingatia shekhe wake kuwa ni mlezi yulqi ilayhi al-adab humpa au humfundisha adabu kwa mambo mawili yanazungumzwa ni mwalimu na ni mlezi والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة منافوزي أسيب مؤمني شتواك كتك من بهاي موين يعني هنا ثقة لشتواك كتك هاي من بهاي كل ما أنا ميزا كم سميش نبيا في الفيلي أنا ميزا كم ليا شتواك كم زكتك كم بهاي الوليم ننبليزي أسيب كوانا يوهاي mwanafunzi ikawa haoni kwa mwanafunzi kwa shekhi wake kwamba kuna haya mambo mawili basi hata pata faida inayotarajiwa fa idha kana indahu shakkun fi ilmihi atakapokuwa ana shaka ana wasiwasi na elimu yake ana shaka na elimu ya shekhi wake kaifa yantafiu vipi atapata manufaa فأي مسألة ترد على لسان الشيخ لن يقبلها حتى يسأل ويبحث مسألة يوتي إلى وكوديا أو إلى وكوديا كتك أوليبي وشكواك ها يقبل مباكا أوليزي نا تفيت قال لك وين تفتح في قوبك يبقى المسلم ساوي وثبتيشا أو أوليزي كذا ودك فتوى يفيبي وسماجي هكو أولا وحقيقة لعيني وشكواكو وهو خطأ في التقدير من وجهه na hilo ni kosa katika kukadiria, katika kuheshimu katika wajihi mmoja, wa khata'u fi tasarrufi min wajhi akhar, na ni makosa vile vile katika tasarruf, katika matumizi, katika kutumia, katika matumizi au katika kuamiliana watu kwa wajihi mwingine. Amma kaunuhu khata'u fi taqdir, ama kuwa hiyo ni kosa katika upande wa takdiri, fa inna ash-shaykha la yajlis lit-ta'lim illa wa huwa yara annahu ahli, kwa sababu sheikh hatakaa kwa ajili ya kusomesha isipokuwa pale anapoona kwamba yeye anastahili. Wa anna at-tilmidha aidan lam yati ila hadha ash-shaykh illa wa huwa ya'taqidu annahu ahli, na kwamba wanafunzi vile vile hawezi kuja kwa huyu sheikh isipokuwa anaitakidi kwamba anastahili. Baadhi ya ahli ilmi, kuna baadhi ya talabatul ilmi zamani hapo walikuwa wakiwataka ushauri watu wenye khibra katika jambo la kutafuta ilmu. Kuna mmoja alitaka ushauri wa kwenda kusoma sehemu za Bukhara huko, sehemu za Bukhara huko kulikuwa kuna wanawachuoni wengi. Akamwambia, wewe unakwenda Bukhara kutafuta ilmu, lakini chukua ushauri huu, ukifika usiende kwa shehe yoyote kwanza, ukae pale miezi miwili ufanye utafiti, ni nani, ni shehe gani ambaye atakufaa wewe. Mashehe wako wengi, lakini pitia katika sehemu zao, angalia usomeshaji wao, angalia muallafati zao, thamara yao iliyoko, na kile ambacho wewe unakihitajia, kisha toa maamuzi baada ya miezi miwili, ili ukishaingia kwa sheikh wako basi ukae hapo. Lakini ukienda hapa palifaya labda mali fulani hapa, ukawa una hamahama kila siku, hutapata faida na wala hutapata baraka ya ilmu, muda wako utapotea bure. Kwa hiyo angalia kwanza, je, huyu anifaa aweze kuwa sheikh? Kwa hiyo angalia katika jawanibu zote, je, huyu ni muallim anaweza kunipa ilmu? Je, huyu ni murabbi anaweza kulea? Yakiwa amekosekana haya, basi tafuta sehemu nyingine, kwa sababu hii ni dini, hii ni dini. Kwa hiyo jambo la dini lazima liangaliwe kwa uzuri kabisa, dini ipo, kwa sababu athari ya sheikh kwa mwanafunzi ni kubwa, athari ya sheikh kwa mwanafunzi ni kubwa. Ndio pale watu wakatazwa wasisome kwa ahlul bid'ah wal ahwa, kwa sababu watawaathiri katika bid'ah zao, kwa watu ambao hao katika usawa, kwa sababu watawapoteza, watajengwa katika misingi isiyokuwa sawa. Kwa watu wenye akhlaki chafu, kwa sababu watawajenga katika akhlaki chafu. Kwa watu wasiokuwa ana ahliya ya kusomesha ilmu, kwa sababu watawapotezea muda. Kwa hiyo ukiwa wewe ushaona kwamba huyu ni shekhe wako na kile unachokitaka utakipata, basi tulizana hapo. Wama kaunuhu khata'u fi manhaj, ama kuwa ni makosa katika upande wa manhaj, ni mfumo ule. Fali anna at-talib idha sara hadha al-masir wa salaka hadha al-manhaj fayakunu ilmuhu mabniyan ala shafa jurfin hadha, kwa sababu mwanafunzi atakapokuwa anakwenda na mwenendo huu na anakwenda na manhaji hii, basi inakuwa elimu yake imejengwa kwenye ukingo wa shimo lenye kumomonyoka. Nikawa vile umejenga ukingoni, na hapo katika ukingo wake pana shimo, shimo lile linatitilia, linamomonyoka, jengo halitaweza kustahimili. Lianna nafsahu qaliqa, kwa sababu nafsi yake ni yenye qalaq, ina wasiwasi, ina shaka. Walaisa wathiqan kulla thiqa fi sheikh alladhi qaraa alayhi, si mwenye kumwamini kabisa yule sheikh ambaye anasoma kwake. falidhalika yadhiu alayhi alwaqtu wa yadhiu alayhi altahsin, na kwa hilo basi utapotea kwake wakati na utapotea kule kuipata elimu. Kwa hili jambo ni muhimu, ndio maana akatanguliza Sheikh rahimahullah ta'ala katika mambo muhimu ni kuzingatia haya. وقول الشيخ نا قول يا شيخ بكر ابو زيد اللي بسمى بما ان العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام وانه يرى انه لا بد من القراءه على الشيخ من اين اشتغوليا kwamba la hapana budi kuchukua ilmu kutoka kwa mashaykhi, elimu haichukuliwi kutoka kwenye vitabu. Kisha akasema bal la budda min shaykhin tutqin alayhi mafatih at-talab litamana min al-ithar, maelezo hayo pia yako wazi. Wa idha kana at-talib yamur bi shaykhihi katika sala na ihtiram. Sasa idha kana at-talib yamur bi shaykhihi wa la yusallim fa hal hadha min al-adab, atakapokuwa mwanafunzi anampita shekhi wake na hampi salamu, hamsalimi, je hili ni katika adabu? Apita tu. Aljawabu annahu laysa min al-adab, jawabu ni kwamba hilo si katika adabu. فإذا حاذى شيخه مر مر السحاب, anapompita anapomuelekea shekhi wake anampita kama kupita kwa mawingu. وعجل ليدركه ونحن نذكر عندما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم. شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نسمى نسيسي تلكوا نسمى تنكمبوكا تلكوا wakati tukiwa mbele za tukiwa kwa shekhe wetu, tulikuwa tulipokuwa wanafunzi, tunapomuona shekhe wetu kwa mbali tunasimama tunamsalimia. Shekhe wao ni Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, mwenye tafsiri Taysirul Karim ar-Rahman, na ndiye mwenye Manhajus Salikin na vitabu vingine vizuri vya ilmu. Kisha asema fa mathalan idha kana 'inda dukhuli al-masjid numakkinuhu min ad-dukhuli qablana, mfano tulikuwa inapokuwa wakati wa kuingia msikitini tunampa nafasi yeye ya kuingia kabla yetu. Wa ana la uridu, asema maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen muhimu, wa ana la uridu min tulabi an yaqifu li wa adkhulu qablahum, na mimi sitaki wanafunzi wangu walisimamie na kuingia kabla yao. Fa ana asmahu bihi, mimi nawaruhusu kwa hilo. In kana haqqan li, ikiwa hilo ni haki yangu. Lakin uridu ifsha as-salami alladhi amara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bihi, lakini nachokitaka ni kuenezwa salamu ambayo ameamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam salamu hiyo. Na mimi msimamo wangu ndio huo wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Al-muhim watu waeleze salamu. وقد أعجبني أحد الإخوة فقد كان لا يمر بأحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا ويسلم عليه وهذا طيب. أسمى إمني بندزة أمني بندزة شميم موجة كتك نوغو نقول نمبندة سانا ألقوا هم بيتي ونفوزي يوت يبوا كيوا يكون بالي تمسلمية ديمبو هيل ديمبو زوري كو يكون ونفوزي واو هوانا هوا جالي هيل هوا وسلمي وزاو wala hawasalimi mashaikh wao wala hawasalimi watu wengine, wala haya pita tu, usipomsalimia yeye basi na pingine za kumsalimia siitikie nini, hana sababu yote tu, hana sababu. Ndivyo ilivyo tabia yake. Hii ni alama ya kibri, ni alama ya kibri, kwa maana kwamba wewe hata wale wenzako wanafunzi wenzako huwasalimii mpaka usalimiwe wewe, au walimu wako huwasalimii mpaka wao ndio wakusalimie, au watu wengine huko mitaani huwasalimii mpaka wakusalimie wewe, na pia ukisalimiwa huitiki. Hili ni tatizo, si katika adabu njema. Mwenye kusifika na sifa hii usifika na tabia mbaya. Muislamu wasalimia waislamu wenzake, lakini pia katika namna ya kutoa salamu na kujibu salamu. Idha sallamta fa asmi', unaposalimia basi sikizisha, yani kwa maana toa salamu watu wasikie. Na pia unapojibu salamu unatakiwa ujibu kama vile ulivyosalimiwa. Idha hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Mnaposalimiwa, mnapoamkiwa kwa maamkizi yoyote, mkipewa salamu, basi na nyinyi itikieni maamkizi hayo kwa uzuri zaidi, au jibuni mfano wake au rudduha. Kwa hiyo mtu kama amekusalimia assalamu alaikum, na jibu wa alaikumus salam ahsana minhu sabu wa rahmatullahi, au kizidisha wa barakatuhu ni ahsan, upata thawabu. Au unaweza kutosheka wa alaikumus salam kama alivyokusalimia assalamu alaikum, ndio maana au rudduha. Tena kwa mfano wa sauti ile, lakini sio sawa sawa mtu kupasana assalamu alaikum salam, kusema kidogo kidogo alafu sema msalam, yani kama vile salamu yako mimi sitaki, walazimisha tu. Hizi ni tabia kuna baadhi ya watu wako nazo wanaposalimiwa, yani wao wanajiona wako juu zaidi. Takuwa usalimie mimi, wewe pia usakunisalimia mimi. Kwa hiyo atajibu kwa dharau tu, ili mradi tu wakuondoe. Hili ni jambo la dini. Waislamu wamewekewa salamu, tahiyatan min indillah. Ehe, malizia. Allah subhanahu wa ta'ala sema hii, haya ni maamkizi kutoka mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, tena mubarakatan tayyiba, salamu na maamkizi yenye kubarikiwa yaliyo mazuri, salamu iliyo nzuri kabisa. Hakuna salamu iliyo nzuri, maamkizi mazuri kama assalamu alaykum wa rahmatullah, tena wa barakatuh. Hii ni salamu imefundishwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ndio maamkizi huko peponi. Tahiyatuhum fiha salam, maamkizi yao kule kuamkiana huko katika hiyo pepo, ndani ya pepo ni salam, assalamu alaikum, kama ilivyokuja kule wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Malaika wanaingia juu yao, wanaoingilia katika kila milango. Watu washaingia peponi, malaika wanakuja katika kila kija huko, assalamu alaikum, wanawapa salam, kwa sababu ni tahia ya ahlul janna. Kwa si jambo dogo. Mambo kusema habari yako, umeamkaje? Kuhusu nini mambo yako? Umeamkaje? Umelalaje? Umeshindaje? Hizi salamu za kienyeji, wala hupati thawabu yoyote, na usipomuuliza hivyo wala mtu hupati dhambi. Umeamkaje? Umeshindaje? Habari za asubuhi, habari za jioni, hizi ni salamu za kienyeji, hazijakatazwa katika sheria. Lakini kwanza salamu kima sala kujuliana hali, vipi hali yako na mingineyo, hayo yatakuja baada ya tahiyatan min indillah, ambayo ni mubarakatun tayyiba, mubarakatan tayyibatan, salamu nzuri kabisa. Kwa hiyo talibu ilmi atakiwa ajiangalie na hili, na salamu isitolewe kienyeji ile ikawa maneno na katika salamu alaikum, salamu alaikum ni assalamu alaikum. Assalamu ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, assalam ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum. Kwa hiyo usijue utakao fundishwa salamu uitamke inavyotakiwa, si salamu ya Kiswahili kwamba watu wa Kiswahili, watu wa pwani walio wasalimiana salamu alaikum, la, ni assalamu alaikum, ni tahia, ni maamkizi. Waarabu pia walikuwa hawana salamu hii, walikuwa wakisalimiana kwa salamu zao za kienyeji. Hata mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalimia salamu ya kienyeji yao ya Kiarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qad abdalana Allahu bi tahiyatin ahsana min tahiyatikum wa hiya salam. Allah subhanahu wa ta'ala ashatubadilishia sisi maamkizi mazuri zaidi kuliko maamkizi yenu, nayo ni salamu. Si yani sabahan, si masaan, na kadha, zote hizo zina maana. Kwa Waarabu walikuwa na maamkizi yao tofauti na salamu hii. Salamu ni ya Kiislamu, ni maamkizi ya Kiislamu. Kwa hiyo watu watakiwa waidumishe na wafanye ifsha. Alhamdulillah, dhahira imekuwa kubwa sasa hivi ya watu ifsha usalam, lakini watakubadilisha maneno sasa, yuharifuna alkalima amma wadhihi. Kuna tabia kubadilisha maneno kuyatoa katika mahala pake. Sasa msiwe kama Mayahudi ahlul kitab, bakisheni maneno katika mahala pake. Assalamu alaikum au assalamu alaikum wa rahmatullah au assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu iko namna hiyo, ndio salamu iliyofundishwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akaifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tulabu ilmu watakiwa wao waieneze salamu hii, na si salamu ya kutolewa asubuhi kwa mmesha salimiana asubuhi alafu mtasalimiana tena jioni. La, kila watu wanapokutana, umeingia umetoka, assalamu alaikum, umerudi salamu alaikum, hivyo hivyo watu watakuwa wakithirishe kuitoa salamu. Haitoshi, subhana, unaweka zidi, akienda salamu alaikum, akirudi salamu alaikum, hivi salamu sio salimiana. La, atakiwa ikithirishwe assalamu. Kwa hiyo katika adabu, anayepita njia anawasalimia waliokaa, kama amewaona awape salamu. Hiyo ndio katika adabu. Aliyepanda, aliko kwenye kipando, atamsalimia aliyetembea kwa mguu. Hiyo ni katika adabu. Yuko kwenye kipando, kama ni baiskeli, pikipiki, kwenye gari, unapompita mtu kwenye mnyama, mathalan umepanda farasi wako, basi unatakiwa umsalimie yule ambaye atembea kwa mguu. Na yule anatembea atamsalimia aliyekaa. Wewe unapita mahali, mmoja atalisalimia kundi la watu. Atasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na wale watamjibu. Akijibu mmoja katika wale inatosheleza. Kama limepita kundi na nyingine kundi limekaa, hili kundi linalopita litakiwa lisalimie kundi la watu waliokaa. Akisalimia mmoja katika kundi hili atosheleza, mmoja tu akatoa salamu, assalamu alaikum, akawasalimia wale. Na kule leo akajibu mmoja au wawili, wewe atakapokuwa itatosheleza. Si kila mmoja atoa salamu yake, asalamu alaykum, na yule asalamu alaykum, atoa salamu 20 kwa sababu mko 20. La, salamu itolewa moja tu. Kwa hili pia tulabu ilmu walijue, kwa sababu za kupita genge la watu 50, kila mmoja asalamu alaykum, asalamu alaykum, na wale kundi moja wapita pamoja, salamu moja tu inatosheleza, na utajibu salamu moja. Kadhalika asili ni kwamba mdogo atamsalimia mkubwa, mtoto mdogo aliye mdogo kiumri, kidaraja, atamsalimia mkubwa. Wanadamu, wewe ni mdogo, mmekutana, basi anza kutoa salamu. Lakini sasa ikifanywa bila aksi, ikawa huyu ambaye ilikuwa haki yake aanze kusalimiwa, akaanza kusalimia yeye, basi ingeta kutafuta kukimbilia khairi tu. Wewe umekaa mzako wapita, ukaanza kumsalimia wewe, assalamu alaikum, ukamuwahi, ni khairi, kwa sababu kuanza ni khairi. Na kuanza kutoa salamu ni sunna, kuitikia ni wajib. Kwa maana kwamba mtu akitoa salamu atakuwa amefanya jambo la sunna na ametangulia katika khairi, atapata thawabu. Sasa mzigo utabaki kwako, ukuitikia wapata dhambi, wapata madhambi kwa sababu kuitikia. Leo ukikaa kimya wapewa assalamu alaikum, sema nzuri tu, wapata dhambi. Au assalamu alaikum, marahaba, ulifanya utaki salamu, waitikia marhaba, wapata dhambi. Ili jambo limeingia kama tulitanabahisha, fayambaghi li talib alilm wa la siyama ma aqranihi an yakuna ala ahsan aladab. Kwa hiyo inatakiwa kwa mwanafunzi, hasa hasa anapokuwa pamoja na wenzake, kuwa katika adabu njema. Sasa hili jambo la salamu, pengine watu wako 500,000, kuna watu watatu wanne hawasalimii watu, wale hawasalimii watu. Hii nayo pia ni katika tabia ambayo si nzuri, kuwa hukumu watu 1,000 kwa sababu ya makosa ya watu wanne au watano si sawa. Kwa maana kwamba hapa kuna wanafunzi mathalan wapita hawasalimii watu, huko mtaani wanasema hawa hawasalimii watu, hawa hawasalimii watu. Basi katika kundi la watu 1,000 au watu 800 hukusalimiwa na watu watu wanne watu watano hawakusalimii ndio hawa? Si sawa. Je, Shab anaweza kumsalimia Shaba? Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ametuafatwa katika hilo. Kwa kufunga mlango huu hakuna kusalimiana. Mlango wa fitna. Yaani kijana wa kiume anaweza kumsalimia kijana wa kike? Ukhti salamu alaykum. Na katika hilo anasema la, fungeni mlango wa fitna. Hakuna salamu. Kila mmoja ashike njia ende zake. Na katika salamu si lazima watu wapeane mikono. Kwamba lazima watu wapeane mikono si lazima. Uweza kusalimia ukenda zako. خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك ما هذا صحيح اجلس جلسة المتأدب. أنا زمزم مثلا لم يكن كامل يا شيخ واكو أنا سمع كا مكا ومت من يدهب فلا تمد رجليك بين يديه وسنيوش ميقو ياكم بليك كاكا ونوش ميقو هي سكتك آداب كما لو فنجب هذه طلبة بيوت والفهم سكتك آداب ومكا أمبل يا شيخ واكو ponyosha miguu lianna hadha suu adabin kwa sababu hii ni adabu mbaya wala tajlis muttakian wala usikae hali ya kuni mwenye kuegemea umekaa pale kuegemea namna fa hadha suu adabin hii ni adabu mbaya la siyama fi makani talabi hasa hasa katika mahali pa kutafuta elimu katika vikao vya elimu umekaa umeegemea kama bwana mkubwa vile jambo hili nasema ni adabu mbaya. Ama idha kunta fi makanin akhar fa inna al-amra ahwan, ama utakapokuwa katika sehemu nyingine jambo kidogo ni jepesi, lakini katika majalisi za ilmu watu watakiwa walichunge hili. Wewe nadhani mmelisikia na watakiwa mlifanyie kazi. Wa kadhalika la tatahadath ila shaykhika wa kaannama tatahadath ma qarinik, vile vile usizungumze na shekhe wako kana kwamba wazungumza na rafiki yako na hirimu wako mtu wa rika lako. Bal tahaddath ilayhi tahaddath al-ibni ila abihi bihtiramin wa tawadhu, lakini zungumza kwake, zungumza naye mazungumzo kama mazungumzo ya mtoto anapozungumza na baba yake kwa heshima na unyenyekevu. Hili si kwamba watu wanafundishwa utumwa, bali ni ijlali al-ilmi. Yote haya ni kwa sababu ya kutaka kuheshimu ilmu, na kwa hilo wapata thawabu katika kuheshimu ilmu. Kadhalika amezungumzia swala la husnu suali walistimai, aidha saala yasalu bihudu'in wa rifqi. Talibu alilmu anatakiwa anapouliza aulize kwa upole, kwa utaratibu na upole. Wa ba'dhum inda suali yaqul ahsana Allahu ilaik aw hadha tayyibun, na baadhi yao wakati wa kuuliza wanatanguliza kusema ahsana Allahu ilaik, Allah akufanyie ihsani, akufanyie wema wewe, jambo hili ni zuri. Ukamwombea dua sheikh wako kabla ya kuuliza swali. Wa husnu al-istima'i muhimun, na uzuri wa kuuliza kusikiliza ni jambo muhimu. Bi haythu yakunu qalbuka wa qalabuk muttajihan ila muhaddithika wa muallimik, kwa kiasi inakuwa moyo wako ni ndani yako na dhahiri yako ni yenye kuelekea kwa yule anayekuzungumzisha wewe na mwalimu wako. Wala takun jalisan bibadanik wa qalbuka mashghulun bighairi ad-dars, ya wala usiwe ni mwenye kukaa kwa kiwiliwili chako tu na moyo wako umeshughulishwa na siku ya darasa, yani wewe upo tu watazama ha? Lakini kifikra hauko hapa bako shule wewe bwana ndo shtuka, lakini uko huko kanga cement huko sio wafanyaje, sio uko wapi huko, uko maporini huko, watu kwenye darasa hii fikra yako iko mbali kabisa. Usiwe namna hiyo, kwa sababu hilo litakunyima khairi, khairi nyingi. Kwa hiyo wakati wa kukaa kwako hakuna budi kuwa ni mamluka lidars, uwe ni mwenye kumilikiwa na darasa, darasa likumiliki wewe. Kwa hiyo usikubali moyo wako ukaupeleka huku na kule. Kadhalika katika mambo aliyozungumza ni husnu al-adabi fi tasaffuhi al-kitabi amamahu, uzuri wa adabu, adabu njema katika kufungua kitabu mbele yake, sio tena uko mbele ya shekhe wako, la, fungua kitabu chako kwa upole. Hii yote ni kuonyesha ile ihtiram na majlisi za ilmu. Kadhalika ufanye ihtiramu na kitabu kwa sababu idha tasaffahta alkitaba an yakuna birifqin ta'adduban ma'a ash-shaykh, kuwa utakapofungua kitabu kuwa iwe ni kwa upole kwa ajili ya kumfanyia adabu sheikh. Wa thani rifqan bilkitab li alla yatamazzaq, na pili ni kwa ajili ya kukifanyia upole kitabu, kukihurumia kitabu ili kisichanike. Tumana kasema lihadha kala amamahu wa maa alkitab. Kathalika ni mtu kuwacha tatawul. Kasema atatawul laysa amran mahsusa mudrakan bilhisi dhahir. Tatawul si jambo lenye kuhisiwa na kwenye kudirikiwa kwa hisia dhahir. Lakina nafsa tashuru bi anna saila mutatawil, lakini ile nafsi inaweza kutambua kwamba mwenye kuuliza hapa amejikweza. Wakad yakunu hadha lisui dhannin, na huenda hili likawa ni kwa sababu ya dhana mbaya. Wakad yakunu lifirasa, na kwenda pia vile vile ikawa ni kwa firasa, ule utambuzi wa ndani ambao mtu ana unamdhihirikia. Na almumarat maana yake ni kujadiliana na shekhe, mtu anauliza swali akijibiwa anauliza tena hivi, je ikiwa hivi, je ikiwa hivi, anaanza kubishana na shekhe wake. Jambo hili halitakiwi, na hasa kwa kuleta masala ambayo ni fardhia, masala ambayo hayapo, hayajatokea. Kuna masala hayapo katika waqi, mtu auliza tu ili mradi aonekane kwamba anajua kuibua maswali na kuibua hoja. Hilo jambo lipo. Sasa katika udhu, tujalie kama mtu ana vichwa viwili, atapaka maji kichwa kipi? Mlete kwanza huyo mtu tumuone, afu tampa hukumu. Au ana mikono mitatu? Kwa hiyo kuna sura kama hizi za maswali, au ni maswali ya kurithishana huko mtaani, tumekao mbishana wakaangalia maswali yao na kutaka kuwatega watu. Tulabu ilmi hawana tabia hizo. Mtu anauliza ili ajue afanyie kazi. Sasa mtu auliza swali, utamwona huyu ni ammi, hajui kabisa mambo ya dini, lakini anakuuliza swali ambalo si kwamba atakwenda kulifanyia kazi, labda ataka kujua idadi ya rakaa. Je, witri nitaiswali rakaa tatu mfululizo bila ya kutoa salamu, bila kukaa tashahudi katikati, au nitaiswali kama maghrib, au nitaswali rakaa mbili nitoe salamu kisha rakaa moja? Labda utajua huyu ataka kwenda kufanyia amali swala ya witri. Atakuletea habari nyingine mbali kabisa ambazo hazimsaidii chochote katika dini yake. Ndio maswali yake ili kukupima. Kuna watu katika awamu li muslimin wako katika tabia hiyo. Watu kama hawa ikiwa waona kwamba ni njia ya kumvuta katika njia ya sawa katika dawa, unaweza kumjibu, lakini akikithirisha maswali kama hayo itabidi umuelekeze kwamba hii si katika adabu ya kuuliza maswali. Maswali hayaulizwi namna hii. Badilisha sasa maswali, muulize yeye. Wasijua nguzo za imani, nguzo za Uislamu? Unajua maratibu dini ziko ngapi? Hutamaliza maswali matano ataanza kubabaika hajui. Na ni mambo muhimu. Unajua na waqidhu za Uislamu, vichanguzi vya Uislamu ni vingapi? Sasa hapo tuanze hapo. Sasa wewe hujui haya, waanza kuuliza mambo ya Palestina, sijui Afghanistan kulikuwa kuna nini, sijui ilikuwaje, mbona serikali hivi? Haya mambo wewe yanakuhusu nini? Kama Muislamu wa kawaida usiyejua dini. Je, sura fulani ina vitone vingapi? Wewe utakofanya uambie uandike vitone. Wajua kuisoma? Hii Qur'ani mbona pale unasema inna sisi kina nani? Wajua lugha ya Kiarabu? Wewe wajua hiyo lugha ya Kiarabu hata ukijibiwa? Hiyo Qur'ani yenyewe wajua kuisoma? Sasa uliza vitu ambavyo wewe utavifanya utapata faida katika dini yako, vitakuongezea sehemu katika imani yako, itakupa maarifa. Lakini kuuliza maswali ya mtego si katika jambo la sawa sawa, na wala hatujafundishwa namna hiyo. Na katika mambo yaliyokatazwa tuulize maswali kwa ajili ya amali, uongeza ilmu, wajua, lakini pia lengo lako wewe ni kutaka kufanyia kazi kile ulichokiuliza. Sasa wewe ukiwa talibu ilmu utakiwi kuuliza maswali kama hayo ya mtego, au hasa akiwa ni ammi na wewe ni talibu ilmu, pingine wafikisha ujumbe, basi kama waweza kulijibu swali hilo analokuuliza mjibu, hawezi muelekeze namna ya kuuliza. Mbona watu hawaulizi hivyo? nitakuuliza wewe mathalan mzee wangu wewe uliza maswali haya lakini wewe walijua hili wamuuliza swala sasa swali la msingi kabisa katika jambo la dini mambo mangapi ambayo yanachangua udhu wako tuona kwa babaika hapa pingine ajui hata na waqdhul udhu sasa mwelekeze sasa kuna hivi kuna hivi je wasijua sharti za swala na nguzo za swala kwamba haya ni mambo ambayo ni muhimu ni lazima kwenye swala yako wayajua haa sijui mwelekeze sasa sasa haya ilikuwa ndio mambo unatakiwa uniulize unifahamu kwa hiyo awamu muslimin kwa kuwa hawajui masuala ya kuuliza hawataki kutumia fursa hiyo kutaka kujua mambo wewe unatakiwa urudishe katika usawa talibul ilmi hatakiwi kuwa kama ammi yani mtu mjinga ambaye hajasoma katika dini